stăpâneasă și tânără și frumoasă. Asta sunt și n-ai ce-mi face. Mă petrec cu veselie, cu oameni de omenie. Asta-i viața care-mi place. Jupâneasă, jupâneasă și tânără și frumoasă. Asta sunt și n-ai ce-mi face. Mă petrec cu veselie, cu oameni. Noroc.